apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, bertasbih kepada Allah. Dan Dialah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.